ससृंगादे अनिर्वाच्यत्वे निस्वरूपत उच्छेद असत् शब्द ससृंग में दो प्रकार कहा। ससृंगम अस्ति ऐसा कहेंगे तो सबसे श्रृंग का आरोप होता है तो अनिर्वाच्य हुआ। ससृंगम अस्ति कहेंगे तो ससृंग हो गया अनिर्वाच्य, और असन्नृसिंग कहेंगे तो ससृंग क्या हुआ अनृसिंग अनिर्वाच्य हुआ। असत ससृंग कहेंगे तो ससृंग हो गया असत, और ससृंगम अस्ति कहेंगे तो अनिर्वचन दोनों हुआ। असन्नृसिंगम इत्यादि वाक्य श्रवण समानांतर विकल्प्यमान अखंड ससृंग आदिर अनिर्वाच्यनात्मक अनिर्वाच्य रूप नहीं निस्वरूप हुआ। न तो अत निस्वरूपत्व आदि विकल्प तो निस्वरूपत्व का क्या है निरूपाक्य पदवृत्ति अभिशेष आदि विकल्प तो उसका उत्तर देता है पदवृत्ति अभिशेष अर्थ क्या है निरूपाक्य। न च अत्यंत असत्य ज्ञानम अर्थ शब्द करोती तन्मते तस्य अध्यस्तस्य अस्तित्वस्य अनिर्वाच्यत्व इति ससृंगम असदिति वाक्यादिव ससृंगम अस्तिति वाक्ये ससृंग शब्देन असतेव प्रतीति वाक्यम। कुमारल भट्ट ने कहा है श्लोकवाक्य में अत्यंत असत्य ज्ञानम अर्थे शब्द करोति, अत्यंत असत्य अर्थे शब्द ज्ञानम करोति, असत अर्थ में भी शब्द ज्ञानम जनयति ससृंगम असत है सब अर्थ मध्यापुत्र फिर शब्द से ज्ञान होता है तो असत्य न प्रतीयत जो कह देते हैं शब्द से तो असत्य की प्रतीति होती है तो असत्य प्रतीति क्यों नहीं होगी तो असत से प्रत्यक्ष असत शब्द असत का प्रत्यक्ष नहीं होता है शब्द से तो प्रतीति होती है। अत्यंत असत्य भी ज्ञानम अर्थ शब्द करोति ये तुम्हारे मत के अनुसार व्यवहार भट्ट ने वेदांत कहेंगे तस्य अध्यस्तस्य अस्तित्वस्य अनिर्वाच्यते भी ससृंग यदि अध्यस्त होगा अध्यस्त अस्तित्वस्य अनिर्वाच्य होगा ससृंगम अस्ति अस्तित्व अनिर्वाच्य होने पर ही ससृंगम असत्य वाक्यादि ससृंगम असत इसी वाक्य से जैसे ससृंग का यहाँ अनिर्वाच्य नहीं है असत ससृंग वाक्य से बोध होता है वाक्य से बोध होता है अत्यंत असत्य भी शब्द ज्ञानम जनयति जिस प्रकार ससृंग असत इस वाक्य से शब्द बोध होता है असत्य विषय का शब्द बोध इसी प्रकार ससृंग अस्ति वाक्य भी ससृंग शब्द में असत प्रतीति ससृंग शब्द से असत्य की प्रतीति होगी असत एव न तो हाँ न तो अनिर्वचन से अनिर्वचन नहीं असत्य की प्रतीति होगी इति न वाच्यम सिद्धांत कहता है। अस्तित्व से अनिर्वाच्य ससृंग पदाभ्याम तद अधिष्ठान अवश्य वक्तव्य ससृंगम अस्ति अस्ति कहेंगे तो अस्तित्व हो गया अनिर्वाच्य अनिर्वाच्य यदि अस्तित्व होगा तो अस्तित्व के साथ ससृंग दो पद है ससृंग पदाभ्याम तद अधिष्ठान अवश्य वक्तव्य तो ससृंग शब्द से अस्तित्व का अधिष्ठान कहना पड़ेगा। अत्यंत असत्य अनधिष्ठान न ससृंग पदाभ्याम तदुपस्थिति अत्यंत जो असत्य होगा वो अधिष्ठान नहीं होता है तो ससृंग शब्द से अधिष्ठान कहना पड़ेगा। असत ससृंग यदि अत्यंत असत्य है तो अधिष्ठान नहीं होगा अनधिष्ठान इसलिए ससृंग पदाभ्याम असत्य की उपस्थिति नहीं है दृष्टान्त होने के लिए कोई चाहिए असत नहीं असत अधिष्ठान नहीं होता है। दृष्टान्त कृत वाक्य तो न अनिर्वाच्यम किंचित विपत्ति थे दृष्टान्त दिया था ससृंगम अस्ति नहीं ससृंगम असत इति वाक्य दिव दृष्टान्त क्या है ससृंगम असत ससृंगम असत इस वाक्य से अनिर्वचनीय इसमें कौन है दृष्टान्तिकृत वाक्य तो दृष्टान्तिकृत वाक्य तो न अनिर्वाचन किसी विप्रतीय थे यहाँ अनिर्वाचन कुछ नहीं किस वाक्य नहीं सस्वशृंगम असत। और सस्वशृंगम अस्थि वाक्य में अनिर्वाच्य है क्या है? अनिर्वाच्य क्या है ना? अनिर्वाच्य यहाँ अस्तित्व दिया, असत्वस्य अनिर्वाच्य दिया ना, अस्तित्वस्य अनिर्वाच्य थे ना। दृष्टांतिकृत वाक्य में सस्वशृंगम असत्य वाक्य में अनिर्वाच्य कुछ नहीं। इतने न अधिष्ठान ज्ञान आदि क्या अनिर्वाच्य हो तो अधिष्ठान की ज्ञान आवश्यक है, अधिष्ठान ज्ञान की आवश्यकता है। अनिर्वाच्य नहीं हो तो अधिष्ठान ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। रज्जु सर्प सर्प अनिर्वाच्य है क्या? वहाँ अधिष्ठान की आवश्यकता है। अरे वंद्यापुत्र असत्य है, उसके लिए अधिष्ठान की आवश्यकता नहीं है, प्रतिपन्न पर ही यदि वैषम्य आता। अर्थात पूर्व पक्ष ने जो कहा था सत्संगम असत्य इस वाक्य से जिस प्रकार ज्ञान होता है, इसे सत्संगम अस्तित्व वाक्य से भी शाब्दबोध होना चाहिए। असत सत्संगम इस वाक्य से तो विकल्प वृत्ति होती है, और सत्संगम अस्ति कहेंगे यहाँ विकल्प वृत्ति नहीं है। यहाँ अस्तित्व न सत्संग का ज्ञान होता है, अस्तित्व प्रकार का, तो अस्तित्व तो है ही नहीं सत्संग में, तो अनिर्वचन अस्तित्व प्रकार का ज्ञान होता है। अत्यंत असत्य भी ज्ञान इत्यादि तो अत्यादि पदा समय व्याहृत सत्संगम असत्य वाक्य परम, जो अत्यंतम असत्य भी ज्ञान अर्थ शब्द करोती। भारतीकार ने कुमार भट्ट ने कहा वो किसके लिए? अत्यादि पदा समय व्याहृत पाठ देखो, अत्यादि पदा समय व्याहृत है, ठीक है, ऐसा चाहिए क्या ऐसे भी पता कौन से पूछा? हाँ बना दो, अत्यादि पदा, अत्यादि पदा समय व्याहृत वद नहीं, अत्यादि पद से असमय व्याहृत पद के साथ नहीं कहा गया। जहाँ अत्यादि पद है नहीं, अत्यादि पदा समय व्याहृत सत्संगम असत इति वाक्य, सत्संगम असत्य वाक्य दिया, अत्यादि पद ही नहीं, अत्यादि पद से पद के साथ उच्चारण नहीं क्या हो, साथ में अत्यादि पद नहीं हो केवल सत्संगम असत, इस वाक्य सुनने पर सत्संग शब्द से विकल्प वृत्ति सब असत्य भी शब्दबोध मानते हैं। अस्थि जब कहेंगे वो अलग है, अस्थि जब कहे तो अस्थित्व अनिर्वचन हुआ, सत्संग शब्द से असत्य की उपस्थिति नहीं होती। न च तद्धेय के आहु रसदेवग्रासी श्रुत्या असत सत्य न प्रति असदेव इदमग्रासित, असत पहले था तो असत्य की प्रतीत होती सत्य न, इतना वाच्य यथा न अनया असत सत्य प्रतिपादन तथोत्तम मिथ्यात्व लक्षण, मिथ्यात्व लक्षण कहा असत की सत्य न प्रतीति, सत्य प्रतिपादन नहीं होता है, असत्य के साथ के सत्य का विरुद्ध होने से असत सत्य परस्पर नहीं होगा, ये पहले कहा है। तार्किकास्तु सत्संगादि पदा नाम अपार्थक थे, सत्संगादि पद अपार्थक अनर्थक वाक्यार्था बोधकता, अपार्थकता का अर्थ वाक्यार्थ बोधकत्व नहीं है, वाक्यार्थ बोधक नहीं बदंती। न तो अनन्वय निश्चय विरह दशायान प्रवृत्ति पर्यंत अनुभव विरोध, सत्य के साथ श्रृंग का अन्वय है या नहीं? अनन्वय है, अनन्वय निश्चय विरह दशायान, जो अनन्वय निश्चय नहीं है सत्य के साथ श्रृंग का अनन्वय, ऐसे अनन्वय निश्चय नहीं यदि है तो सत्संग सुना जिसको चाहे सेंगे और दौड़ा सत्संग लाने के लिए जा सकता है। प्रवृत्ति पर्यंत अनुभव विरुद्ध, प्रवृत्ति पर्यंत अनुभव होते आगे प्रवृत्ति भी होती कैसे होगा? यदि अपार्थक मानेंगे अनर्थक कहेंगे तो सत्संग वाक्य सुन करके प्रवृत्ति कैसे होती है? अनन्य निश्चय विरह दशाया, इसलिए कहा जो अपार्थकता कहते हैं कब? अनन्य निश्चय दशाया में अवधुगत्ता अवधुगते, अनन्य निश्चय दशा में अनन्य निश्चय हो तो अवधुक, अनन्य निश्चय नहीं तो अवधुकत्व तो? नहीं। सत्संग शब्द शब्दबोध जो वाक्यार्थ बोधक नहीं होगा कब? अनन्य निश्चय अनन्य निश्चय का अनन्य निश्चय होने पर अनन्य निश्चय है तो बोध नहीं होगा। अनन्य निश्चय यदि है ही नहीं विरह है तो बोध अनन्य निश्चय दशाया में अबोधकता से है तद विरह दशा में भी तद विरह का था अनन्य निश्चय के अभाव अवस्था में भी बोध होगा नहीं होगा। अनन्य निश्चय दशा में क्या अनन्य निश्चय काल में बोध होगा ना नहीं होगा। अनन्य निश्चय काल में बोध होगा अनन्य निश्चय काल में सबके सत्य के साथ संघ का अनन्य ऐसा निश्चय हो गया तो बोध होगा। अनन्य निश्चय दशायाम अबोधकता अनन्य निश्चय यदि नहीं है तो बोध होगा नहीं होगा। अनन्य निश्चय विरह दशायाम बोधकत्व अस्ति बोधकत्व तो है किंतु अनन्य निश्चय तद विरह दशायाम अपि अखंड सत्संगादि बोधकत्व न अनन्य निश्चय विरह अवस्था अनन्य निश्चय नहीं है तो बोधकता तो है किंतु अखंड सत्संगादि का बोधक नहीं है। अखंड सत्संग अखंड सत्संग विषय को बोध जाने का नहीं है। अखंड कंस क्या होगा सस्यत्वादि अघटित श्रृंगे सस्यत्वमस्ती सस्य श्रृंगमस्ती ये बोध तो हो जाएगा। अनन्वय निश्चय विरह दशायाम सस्य के साथ सिंह का अन्वय है अनन्वय है अनन्वय है अनन्वय निश्चय यदि हो जाएगा तो बोधकत्व है अनन्वय निश्चय काल में बोधकता नहीं अबोधकता। अनन्वय निश्चय विरह दशायाम बोध हो जाएगा तो अनन्वय निश्चय विरह दशायाम बोधकत्व तो है किंतु सस्य श्रृंग सस्य श्रृंग सबसे सिंह प्रकार का बोध सिंह सस्य तो प्रकार बोध तो हो जाएगा। अखंड सस्यश्रृंग विषय का बोध नहीं होगा न अखंड सस्यश्रृंग आदि बोध कत्व किंतु सन्मात्र गोचर व्यधिकरण प्रकार के ज्ञान होगा। सस्यश्रृंगम असत सस्यश्रृंगम है सन्मात्र को विषय करेंगे सस्यश्रृंग असत्व प्रकार के ज्ञान सस्यश्रृंगत्व प्रकार ज्ञान सन्मात्र गोचर व्यधिकरण प्रकार का सन्मात्र को विषय करेगा प्रकारों का व्यधिकरण सस्य श्रृंग है अथवा श्रृंग में ससत्व मानेगी सत्यत्व है सन्मात्र को विषय करने वाले व्यधिकरण प्रकार ज्ञान मानेगी अथवा सन्मात्र में व्यधिकरण है सस्य श्रृंगत्व असत्व सन्मात्र गोचर का सस्य श्रृंगत्व प्रकार ज्ञान सदुपरागण असद गोचर ज्ञान बा असद गोचर ज्ञान सदुपरागण वाचस्पति मित्र मानते सदुपरागण असत संसर्ग से भ्रान होता है। सुक्ति रजत स्थल में इदम रजतम ज्ञान होता है तो सुक्ति रजत का जो संसर्ग है तादात्म संसर्ग वो कहाँ है असत है। सुक्ति के साथ रजत का जो संसर्ग असत है असत संसर्ग का भान होता है भ्रम स्थल में सदुपरागण सत है श्रुति है श्रुति है श्रुति सत के साथ संबंध होकर के असत संसर्ग का भान होता है इसे वाचस्पति ब्रह्म स्थल में कहते हैं। इसे सदुपरागण असद गोचर ज्ञान सदुपराग से असद विषय का ज्ञान सत है सत सदुपराग से असद विषय का ज्ञान हो जाएगा। अखंड सत्संग विषय का नहीं सत्स के संबंध सद उपराग संबंध से असत संग विषय का ज्ञान ऐसा होगा। सत्संग एक पूरा सत्संग को विषय करने वाले बोध नहीं है असत सन्मात्र को विषय करने वाले सत्संगत्व प्रकार के ज्ञान सत के संबंध से असत विषय का ज्ञान अर्थात इसको सामान्य रूप से कहते हैं श्रृंग में सस्यत्व प्रकार ज्ञान और सस में विषाण प्रकार के ज्ञान सस में विषाण है ये ज्ञान होगा। कब होगा अनन्वय निश्चय विरह दशा केवल असत भान है सामग्री विरहत केवल असत सत्संग का सत्संग का भान होने के लिए सामग्री नहीं है। कारण तदुत्तम बौद्धाधिकारी बौद्धों के अधिक विषय में संगति ग्रहण अभावात सत्संगादि पदानाम अवधकता शाब्द बोध होने के लिए शक्ति ज्ञान चाहिए। पूरा सत्संग संपूर्ण अखंड सत्संग विषय का शब्द में शक्ति ज्ञान होता है नहीं होता है? सत्संग अर्थ के साथ शब्द का संबंध नहीं है, शाब्द बोध नहीं होगा। हाँ, सस अलग श्रृंग अलग ऐसा होगा तो श्रृंग में सत्यत्व और सस में श्रृंग इस तरह ज्ञान हो सकता है। नच यौगिक शब्दाना अवयव संगति अतिरेकण पृथक संगति अनपेक्षितम। जो यौगिक शब्द है अवयव शक्ति से अतिरिक्त पृथक शक्ति की अपेक्षा नहीं है। यौगिक शब्द में समुदाय की शक्ति नहीं मानते हैं। पाचक पच धातु का अर्थ अलग है, नूल प्रत्यय का अर्थ अलग है, पाक करता हो गया। अरे पाचक शब्द की शक्ति अलग अपेक्षा नहीं है। राजपुरुष यौगिक के समस्त पद है, समस्त पद हो अथवा यौगिक शब्द हो पाचक पाठक आदि है। अवयव शक्ति से अतिरिक्त पृथक शक्ति की अपेक्षा नहीं है। अवयव शक्ति प्राधान्य न बोधन है, अवयव शक्ति प्राधान्य न बोधन होगा। पाचक लाभ को कहेंगे तो धातु अर्थ प्रत्यय से मिलकर के बोध होता है। अखंड असद बोधन से असत्यता यदि अवयव शक्ति से बोधन होगा सत्संग का तो अखंड असद बोधन ज्ञान होगा। अखंड असत है सत्संग एक तद विषय को बोध नहीं होगा, क्योंकि अवयव क्या है? एक सत्य और एक श्रृंग, सत्य और श्रृंग दोनों अवयव शक्ति से ही तो बोध होगा। अखंड असद विषय को बोध नहीं हो सकता है। इसलिए यौगिक शब्दों के तो अवयव से अलग शक्ति नहीं है, पृथक शक्ति नहीं है। अवयव शक्ति प्राधान्य में बोध होगा, अखंड असद बोधन नहीं हो सकता है। अवयव नाम सशक्ति पुरस्कार न अप्रत्यायकत्व अवयव शब्द बोध जनक होंगे। अवयव की शक्ति जहाँ है शक्ति विषय में ही शब्द बोध जनक होगा। पाचक पचधातु की शक्ति पाक अर्थ में नूल प्रत्यय के अर्थ करता है, सशक्ति को सामने करके ही शब्द बोध जनक होता है अवयव। शक्ति विषय को छोड़कर शब्द बोध जनक तो अवयव नाम सशक्ति अपुरस्कार है ना, प्रत्यायकत्व तो नहीं अप्रत्यायकत्व तो। नहीं पाचकादि पाकादि अबोधयन बोधयति, पाकादि को बोधन नहीं कराते हुए पाक को बोधन नहीं करा करके पाचक शब्द बोधन कराएगा क्योंकि अर्थ को है क्या नहीं करेगा? पाचक शब्द पाक को बोधन नहीं करा के अर्थबोधक नहीं होगा। अवयव शक्ति लेकर के पच धातु का अर्थ पाक उसको बोधन करा करके आगे अनुल प्रतिका तो करता पाक करता ऐसा तो बोध कराएगा। और अवयव अर्थ को नहीं लेकर के छोड़ करके बोधक नहीं होता है। न तो तरी सत्संगम असत सत्संगम नास्ती, सत्संगम असत एक है दूसरा है सत्संगम नास्ती इत्यादि वाक्यानम अवधकत्वम, ये वाक्य भी अवधक हो जाएंगे शब्द बुद्ध जगह तो नहीं होगी। सत्संगम असत सत्संगम नास्ती क्यों बोधक नहीं होगा? सत्संगम ये समुदाय है अवयव शक्ति से बोध होगा, अवयव शक्ति से बोध करेंगे तो समुदाय शक्ति नहीं है, नहीं तो अवयव सत्संगम आगे असत है, असत के साथ सत्संग का अन्वय कैसे होगा? सत अवयव शक्ति को लेकर कहेंगे तो असत के साथ शब्द बोध नहीं होगा। असत्संगम नास्ती कहेंगे, सत्संग के कोई अखंड शक्ति की है कहीं वो तो शब्द बोध जनक होगा। तो इसमें कहते तेषाम सस्य श्रृंगाभाव बोधकत्वात्, असत्संगम सत्संगम असत सत्संगम नास्ती इसे क्या होगा? सत्य श्रृंगम नास्ती सत्संगाभाव बोधक है। ये न्यायमति अंतर ऐसा तो बोधकता न सत्संग पद मात्रे, जो सत्य श्रृंग का अभाव का बोध होता है सत्संग पद मात्र में नहीं किंतु नास्ती पद समय विवाहित ससंगम नास्ति ऐसे पद रहेगा तो सस्य सिंगम नास्ति से बोध होता है। नास्ति शब्द प्रयोग नहीं करेंगे तो नहीं, सस्य सिंगम नास्ति कहते ही सस्य सिंग अभाव। अतो न नास्ति इति पौनरुक्ति रूप शंका भाषा आदि अवकाश सस्य सिंगम नास्ति ये कहना, नास्ति क्या सस्य सिंग तो असत है ही नहीं, फिर नास्तिक कहेंगे तो पुनरुक्ति होती, पुनरुक्ति नहीं है। नास्तिक कहने पर ही तो ये बोध होता ही, क्या बोध होता कि मैं सत्य सिंह नास्ति सिंह सत्य नास्ती, ये बोध होता मानते तार्किक लोग। यद्वा अभी सिद्धांत कहते अपरोक्ष प्रतीत अभाव आपाद्य असत्य न प्रतीयत, आपादक क्या है असत्वम और आपाद्य क्या है प्रतीत भाव, जो केवल प्रतीत भाव था अपरोक्ष प्रतीत भाव आपाद्य, क्योंकि शब्द से यदि प्रतीत मानेंगे असत्य विषय का तो सत्य न प्रतीत कैसे कहेंगे, तो न प्रतीत का तो अपरोक्ष तो न प्रतीत, अपरोक्ष प्रतीत भाव आपाद्य, आपादक होगा असत्व, असत्य है तो अपरोक्ष प्रतीत भाव आपादन करना। सत्संग का अपरोक्ष प्रत्यय होता है ना, नहीं नहीं होता है न यद असत तन्न प्रतीयते प्रतीयत प्रतीयते इति व्याप्ति ज्ञानस्य प्रत्यक्षम आवश्यकम्। यद असत तन्न प्रतीयते, यद असत तन्न प्रतीयते व्याप्ति होने पर असत्य न प्रतीयत, यदि वन्य न नहीं न सैत तरी धूमोपि न सैत, इसे तर्क करने के लिए व्याप्ति ज्ञान की आवश्यकता है। व्याप्ति कौन है, यत्र बनेगा तत्र धूम अभावी व्याप्ति ज्ञान होना चाहिए। असत्य न प्रतीयत होने के लिए व्याप्ति ज्ञान क्या है, यद असत तन न प्रतीयत, इसे व्याप्ति ज्ञान चाहिए, चाहे ना नहीं, तर्क के लिए व्याप्ति ज्ञान चाहिए। यहाँ न्यायामृत काल में तो व्याप्ति ज्ञान से प्रत्यक्षता अवश्य भावात, व्याप्ति ज्ञान प्रत्यक्ष, व्याप्ति ज्ञान से प्रत्यक्षता का तो व्याप्ति ज्ञान प्रत्यक्षात्मक आवश्यक है, किंतु यहाँ कहा गया अद्वैत सिद्धि व्याप्ति ज्ञान से प्रत्यक्ष आवश्यक, व्याप्ति ज्ञान का प्रत्यक्ष, व्याप्ति ज्ञान का प्रत्यक्ष के वेदांत के अनुसार ज्ञान का प्रत्यक्ष साक्षी के द्वारा होता है, तार्किक लोग तो अनुव्यवसाय ज्ञान मानते हैं, तो व्याप्ति ज्ञान प्रत्यक्ष हमारे अनुसार प्रत्यक्ष तो हो ही जाएगा, जितने ज्ञान है सब ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है साक्षी के द्वारा, तो व्याप्ति ज्ञान का प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। अतः व्याप्ति ज्ञान का प्रत्यक्ष हुआ, व्याप्ति ज्ञान असत विषय का, असत विषय के व्याप्ति ज्ञान का प्रत्यक्ष हुआ तो असत का भी प्रत्यक्ष हो गया, क्योंकि व्याप्ति ज्ञान प्रत्यक्ष होना कोई जरूरी नहीं, व्याप्ति ज्ञान शब्द से भी हो सकता है, हो सकता है, तो इसलिए व्याप्ति ज्ञान असत विषय का प्रत्यक्षत्व आपादन करने के लिए असत को विषय करने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान, इसलिए भाष्य ये मधुसूदन स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया। न्यायमृत काल ने इतने कहा व्याप्ति ज्ञान प्रत्यक्ष होना चाहिए, व्याप्ति ज्ञान प्रत्यक्ष होना कोई जरूरी नहीं है, व्याप्ति ज्ञान तो शब्दबोध भी हो सकता है, इसलिए व्याप्ति ज्ञान का प्रत्यक्ष, व्याप्ति ज्ञान का साक्षी प्रत्यक्ष मानेगी, व्याप्ति ज्ञान का साक्षी प्रत्यक्ष होने से क्या हुआ, साक्षी प्रत्यक्ष का विषय हो गया व्याप्ति ज्ञान, और व्याप्ति ज्ञान का विषय असत्य है तो असत्य का भी प्रत्यक्ष हो गया। ज्ञान वित्ति वेद्य विषय, विषय ज्ञान वित्ति वेद्य, घट ज्ञान होता है ज्ञान, ज्ञान की वित्ति तार्किक रूप से अनुव्यवसाय, घट ज्ञान का जो अनुव्यवसाय ज्ञान हुआ वित्ति ज्ञान की वित्ति, उसे वेद्य ज्ञान से वित्ति, ज्ञान से ज्ञान, ज्ञान से वित्ति का वेद्य कौन हुआ, ज्ञान उसका विषय, ज्ञान तो है और विषय भी है, ज्ञान वित्ति वेद्यो विषय, विषय ज्ञान के ज्ञान का भी विषय होता है, घट घट ज्ञान के ज्ञान का भी विषय होगा, घट का ज्ञान हुआ इसको कहते तार्किक लोग व्यवसाय, घट ज्ञान का ज्ञान को क्या कहेंगे, ज्ञान वित्ति वेद्य, ज्ञान हो गया व्यवसाय, उसकी वित्ति हो गया अनुव्यवसाय, अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय होता है वेद्य, ज्ञान वित्ती वेद्य विषय, विषय ज्ञान वित्ती वेद्य, ज्ञान के वित्ती का वेद्य, ज्ञान के ज्ञान का विषय। तो व्याप्ति ज्ञान के ज्ञान का विषय, व्याप्ति ज्ञान के प्रत्यक्ष का विषय, प्रत्यक्ष का विषय होगा ना, नहीं व्याप्ति ज्ञान के प्रत्यक्ष का विषय, असत विषय के व्याप्ति ज्ञान उसका भी प्रत्यक्ष होगा। तो असत विषय का व्याप्ति ज्ञान का प्रत्यक्ष होगा तो असत का भी प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। अतच असत भी प्रत्यक्षतम, असत का प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। तो अपरोक्ष प्रतीति कैसे नहीं होगी, असत्य न प्रति अपरोक्षतम प्रतीत क्यों नहीं, तो हो जाएगा। ज्ञान ज्ञान सत्ता विषय विषय का तो नियम, ज्ञान का जो ज्ञान होगा तद विषय विषयकत्व नियम, ज्ञान विषय विषयकत्व, ज्ञान ज्ञान से ज्ञान हो गया व्यवसाय ज्ञान, उसका ज्ञान हो गया अनुव्यवसाय ज्ञान, तद विषय व्यवसाय ज्ञान का विषय घट, घट विषयकत्व नियम, घट ज्ञान से घट ज्ञान का जो ज्ञान होगा वो घट विषयक होगा, ज्ञान ज्ञान से घट तद विषय विषयकत्व, ज्ञान विषय विषयकत्व नियम आ रहा। अर्थात अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय व्यवसाय ज्ञान का विषय होता है, साक्षी ज्ञान भी ज्ञान को प्रकाश करता है तो ज्ञान के विषय को प्रकाश करेगा, अर्थात असत्य का प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। किंच सत्संगादि अत्यंत अभाव प्रत्यक्षम आवश्यकम, सत्संग आदि का अत्यंत अभाव, यहाँ भूतल में सत्संग है नहीं कैसे पता चला, प्रत्यक्ष तार्किक लोग आएंगे अत्यंत अभाव का प्रत्यक्ष होता है, अन्यथा असत्व भी असत्व बुद्धि न से आता, असत्संग आदि का अत्यंत अभाव प्रत्यक्ष नहीं होगा। असत्व पे असत्व बुद्धि, सत्संग में असत्य प्रकार की बुद्धि कैसे होगी, असत्य का प्रत्यक्ष होगा तो असत्य बुद्धि होगी, नहीं तो असत्य बुद्धि नहीं होगी। ये तथा सत्संग आदि है प्रत्यक्षतम एव, सत्संग में प्रत्य सत्संग नहीं है, अत्र सत्संग नास्ति, असतः सत्संग से असत्य बुद्धि कैसे, असत्य का सत्संग का अभाव ज्ञान होगा तो है सत्संग, यहाँ असत है सत्संग में असत्य बुद्धि होती है। इससे क्या सिद्ध हुआ, ज्ञान के ज्ञान का विषय व्यवसाय से असत्य का प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा, अत्यंत भाव प्रत्यक्ष होने के लिए अत्यंत भाव प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा, तो असत्य का असत्य बुद्धि नहीं होगी। तो प्रत्यक्ष सत्संग का मानना पड़ा, यदि प्रत्यक्ष मानेंगे आप आपत्ति कैसे करेंगे, असत्य न प्रतीत प्रत्यक्ष देन असत्य तो न अपरोक्ष प्रतीत इतिहास, ऐसा नहीं कर सकते, इतना वाक्यम सिद्धांति कहता है कैसे कहेंगे, साक्षादिति अनिश्चितया इति च अपरोक्ष प्रतीति विषय विशेषणात्, असत्येत न साक्षात प्रतीयत, क्या कहेंगे, असत्येत साक्षात अपरोक्ष प्रतीति न स्यात, और अनिश्चितया प्रत्यक्ष प्रतीति न स्यात, निषेधत्व न तो प्रतीत हो जाएगा, अत्र सत्संग नास्ति, निषेधत्व न प्रत्यक्ष हो जाए प्रतीत हो जाए, अनिषिध्यता ना नहीं होगा। तो साक्षात कहन से अनुव्यवसाय ज्ञान तार्किक मत के अनुसार अनुव्यवसाय ज्ञान को लेकर के, वेदांतिक साक्षी ज्ञान को लेकर के, साक्षी प्रत्यक्ष का विषय ज्ञान होता है तो ज्ञान का विषय भी साक्षी प्रत्यक्ष का विषय हो जाएगा। तो असत्य विषय का व्याप्ति ज्ञान का साक्षी प्रत्यक्ष होगा तो असत्य का भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। अथवा न्याय मत के अनुसार असत्य विषय का व्यवसाय ज्ञान का अपरोक्ष होगा प्रत्यक्ष होगा, विकल्प ज्ञान का प्रत्यक्ष होगा तो प्रत्यक्ष का विषय असत्य भी हो जाएगा। तो असत्य न प्रतीत कैसे होगा, तो उसका उत्तर देंगे साक्षात प्रत्यक्ष अपरोक्ष प्रतीत न ज्ञात, और अनिषेध्यते दोनों अपरोक्ष प्रतीति का प्रतीति विषय का विशेषण देंगे, अपरोक्ष प्रतीति विषय न ज्ञात, साक्षात विषय न ज्ञात, अनिषेध्यत्व विषय न ज्ञात। उत्तर जहाँ ज्ञान ज्ञान का प्रत्यक्ष व्याप्ति ज्ञान का प्रत्यक्ष कहा वहाँ ज्ञान विशेषण प्रत्यक्ष हुआ साक्षात हुआ, और असत नास्ति कहेंगे तो निषेधता विषय तो अनिषेधता नहीं, इतने नास्ति विशिष्ट अभाव से आपाद्य से असंभव, जो विशिष्ट अभाव आपाद्य है वो असंभव नहीं। विशिष्ट अभाव क्या है, किसका अभाव आपाद्य है, अपरोक्ष प्रतीति का अभाव, अपुरुष प्रतीति का अभाव आपाते है। अपुरुष प्रतीति का अभाव जो दिया उसमें विशिष्ट दे दिया, कैसे विशिष्ट है साक्षात और अनिषिध्यते हैं, तो विशिष्ट भाव से आपाद्य असंभव नहीं संभव है। यद्वा कहकर अलग प्रकार कहते हैं सत्वेन अपरोक्ष प्रतीति विशेष अभाव आपाद्य असचेत न सत्वेन अपरोक्ष प्रतीति स्याद, सत्वेन अपरोक्ष प्रतीति का अभाव आपाद्य। यदि रज्जु सर्प असत होता तो सत्वेन अपरोक्ष प्रतीति विशेष अभाव स्याद, अपरोक्ष प्रतीति सत्व सत्वेन रज्जु सर्प का अपरोक्ष ज्ञान होता है क्या? रज्जु सर्प का ज्ञान सत्य में होता है, रज्जु सर्प अस्थि देकर भागते हैं तो सत्य में ज्ञान होता है, यदि असत होता है तो सत्य में नहीं होना चाहिए। न से इदम रूप्यम इत्यादि भ्रांतिया अत्यंत असदैव सत्य में प्रतीयत, इदम रजत ब्रह्म ज्ञान होता है श्रुति में, इसमें अत्यंत असदैव रजत है अत्यंत असदैव सत्य में प्रतीयत, इदम रजतम अस्थि भ्रम हुआ तो सत्य में प्रतीति किसकी हुई? रजती रजत है क्या वहाँ? अत्यंत असदैव सत्य न प्रतीयते, पूर्व जी कहता है नवाच्य सिद्धा दिखाता है अत्यंत असत तादृश प्रतीति विषय से सामग्री भाग था। यदि सूत्र रजत अत्यंत असत होगा तो सत्य न प्रतीत नहीं होगी, क्योंकि प्रत्यक्ष होने के लिए इंद्रिय सन्निकर्ष चाहिए, सामग्री ही अत्यंत असत तादृश प्रतीति विषय से अपरुष प्रतीति मानेंगे तो सामग्री चाहिए इंद्र सन्निकर्ष, इंद्र सन्निकर्ष है असत के साथ सामग्री नहीं होने से प्रत्यक्ष नहीं हुआ। इंद्रिय सन्निकर्ष ही प्रत्यक्ष सामग्री, सामान्य सामग्री प्रत्यक्ष के लिए प्रत्यक्ष सामान्य, सामान्य सामग्री मतलब प्रत्यक्ष सामान्य हेतु है इंद्रिय सन्निकर्ष, सामग्री कहते हैं हेतु लेना, प्रत्यक्ष सामान्य इंद्रिय सन्निकर्ष हेतु है, न तो असत्य सु असत्य में इंद्रिय सन्निकर्ष होगा। इसे सुक्ति रजत भ्रम स्थल में असत सुक्ति रजत का भान होता है ऐसा नहीं कह सकते हैं, सामग्री प्रत्यक्ष तो होता है सर्प रजत न से प्राप्त, अर्थात क्या हुआ असत का प्रत्यक्ष होता है जो पूर्व पिछले कहा इदम रूपे भ्रांति ज्ञान है अत्यंत असत का सत्य न प्रतीत होती, ये नहीं सुक्ति रजत तो अत्यंत असत मानते नाद्व लोग न्यायमृतकार में क्या मानते हैं असत अर्थ मानते हैं, हमारे बात में असत है इसे असत हो असत का प्रत्यक्ष होता तो सामग्री चाहिए, क्या सामग्री नहीं है इंद्र सन्निकर्ष नहीं। न से प्रातिभाषिकत्व पक्षे रूपया रे वेदांति रजत को सुक्ति रजत को क्या मानते प्रातिभाषिक मानता है, प्रातिभाषिकत्व पक्षे प्रतिदि पूर्व काल असत्य ना, जो रजत प्रातिभाषिक है ज्ञान के पूर्व कितने समय पहले उत्पन्न होता है और प्रातिभाषिक तो प्रतीति काल में, प्रतीति पूर्व काल में नहीं पश्चाति में नहीं, प्रतीति पूर्व काल असत्य है तो वहां उसके साथ इंद्रिय सन्निकर्ष होगा, प्रतीति के पूर्व जो रजत नहीं रहा वो रजत के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष होकर प्रत्यक्ष होगा, तो प्रत्यक्ष कैसे हो गया? अभी जब हम कहते असत्य की प्रत्यक्ष प्रतीति आप कहो तो इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं होता है, तो सुक्ति रजत प्रातिभाषिक है उसका कैसे प्रत्यक्ष होगा, सन्निकर्ष है क्या पहले? कथम सन्निकर्ष रूप प्रत्यक्ष सामग्री संभव, सन्नि इंद्र सन्निकर्ष रूप प्रत्यक्ष सामग्री कैसे होगी? इतना वाच्यम अस्मन मते अस्मिन नहीं अस्मन मते अस्मा है अस्मिन हमारे मत में, इस मत ने हमारे मत अस्मन मते ज्ञाते कसद रूपयादु साक्य पुरुषे अज्ञान नाशक अंतगण वृत्ति प्रयोजक सन्निकर्ष अनुपयोगात, ज्ञाते का सत्व रूपया दो प्रातिभाषिक होता है ज्ञाते का सत्व, ज्ञातम एवं ज्ञाते कम सत्व प्रातिभाषिक का ज्ञान जो होता है उसके पहले उसकी सत्ता है, तो ज्ञाते का सत्व प्रातिभाषिक का सत्ता है ज्ञाते कम, ज्ञाते का सत्य रूपया दो वो साक्षी अपरोखी श्रुति रजत का प्रत्यक्ष होता है किससे होता है साक्षी अपरुचि हो गया था अपीक्षी अपरुचि रजतादु अज्ञान नाशक अंतगण वृत्ति प्रयोजक सन्निकर्ष अनुपयोगा, अज्ञान का नाशक क्या है अंतगण वृत्ति या नित्य ज्ञान, ज्ञान का नाश है अंतगण वृत्ति, अंतगण वृत्ति के लिए चाहे सन्निकर्ष अज्ञान नाशक अंतकरण वृत्ति का प्रयोजक सन्निकर्ष, सन्निकर्ष साक्ष्य अपरोक्ष के लिए चाहिए। भ्रमक स्थल में सुक्ति में रजत रज में सर्प दिखता है, साक्ष्य प्रत्यक्ष है, उसके लिए इंद्रिय सन्निकर्ष की आवश्यकता। तो अज्ञान नाशक अंतकरण वृत्ति प्रयोजक सन्निकर्ष अनुपयोग, सन्निकर्ष का उपयोग नहीं साक्षी प्रत्यक्ष के लिए नहीं। तदादि अच्छा जहाँ जहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान जितने सर्वत्र इंद्रिय सन्निकर्ष कारण मानेंगे, ईश्वर का भी तो प्रत्यक्ष होता है, वहाँ इंद्रिय सन्निकर्ष कारण ही क्या। इसे तदापि ईश्वर साधारण प्रत्यक्ष मात्र सन्निकर्ष न है, तो ईश्वर का प्रत्यक्ष होगा उसके सन्निकर्ष कारण है नहीं। न तो प्रमायाम निर्दिष्ट इंद्रिय सन्निकर्ष हेतु न तो भ्रमे, पूरा पीछे क्या कहता है, प्रमा होने के लिए इंद्रिय सन्निकर्ष कारण, फिर इंद्रिय कैसे होना चाहिए, निर्दुष्ट दो सहित इंद्रिय के साथ अर्थ का सन्निकर्ष होगा तो प्रमा, प्रमा के लिए कारण। भ्रम होने के लिए इंद्रिय सन्निकर्ष की आवश्यकता है, पूर्व जी कहता है सर्प प्रमा होने के लिए सर्प के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष चाहिए, और भ्रम होने के लिए इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं चाहिए। न तो भ्रम सहित दोष सहित इंद्रिय आदि भविष्यति, तो फिर सर्प ज्ञान कैसे होगा, दोष युक्त इंद्रिय से ही सर्प भ्रम हो जाएगा, सर्प के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष की आवश्यकता भ्रम स्थल नहीं। इसे नवाच्यम सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, सन्निकर्ष ही इंद्रिय स्वरूप सामान्य सामग्री, इंद्रिय जैसे प्रत्यक्ष का सामग्री है, सन्निकर्ष भी प्रत्यक्ष के लिए सामान्य सामग्री, सन्निकर्ष चाहिए प्रत्यक्ष होने के लिए। तदनपेक्षा से इंद्रिय से अजनकत्व तथा इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं होकर के ज्ञान का जनक, तदनपेक्षा से क्या था तदनपेक्षा तत्पति क्या सन्निकर्ष अनपेक्षा से इंद्रिय अजनक तो हम पहले कहा है, सन्निकर्ष की अपेक्षा नहीं कर इंद्रिय ज्ञान का जनक नहीं होगा, ब्रह्मतल भी देता है। न चरी साध बोध सामान्य सामग्री योग्यता ज्ञान आदेर अभाव कथम परोक्ष विकल्प से आ रहा। अभी क्या हुआ, प्रत्यक्ष में सामान्य के लिए प्रयोजक हो गया इंद्रिय सन्निकर्ष, इंद्रिय सन्निकर्ष है, इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं तो प्रत्यक्ष नहीं होगा, प्रातिभाषिक स्थल में इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं होने से प्रत्यक्ष नहीं होता है, होता है साक्षी प्रत्यक्ष होता है। अंतकरण वृत्ति जो अज्ञान का निवर्तक, उसके लिए इंद्रिय सन्निकर्ष की आवश्यकता नहीं, और सन्निकर्ष इंद्रिय सन्निकर्ष। अभी पूर्व पीछे क्या कहता है, पूर्व पीछे कहता है प्रमा के लिए इंद्रिय सन्निकर्ष निर्दिष्ट इंद्रिय सन्निकर्ष कारण, और भ्रम के लिए दोष सहित इंद्रिय से हो जाएगा सन्निकर्ष इंद्रियवत्ते नवाच्य सिद्धांत कहता है। सन्निकर्ष इंद्रिय का सामान्य सामग्री है, तो भ्रम होने के लिए इंद्रिय के बिना, इंद्रिय जिस प्रकार सामान्य सामग्री है, सन्निकर्ष ही इंद्रियवत सामान्य सामग्री, इंद्रिय के समान सन्निकर्ष सामान्य सामग्री है। तद अनपेक्षा से इंद्रिय से अजनकत्व तत्व, सन्निकर्ष निरपेक्ष होकर इंद्रिय ज्ञान का जनक नहीं होगा। रज सर्प में जो ज्ञान होता है, रज सर्प का ज्ञान होता है ना, नहीं सन्निकर्ष होता है सर्प का है ना, सर्प का ज्ञान होने के लिए इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं होकर के इंद्रिय सर्प ज्ञान का जनक हुआ या नहीं हुआ, सन्निकर्ष अनपेक्षा से इंद्रिय से सर्प ज्ञान जनकत्व अस्ति है। देखो क्या सिद्धांत कहता है, सन्निकर्ष ही इंद्रियवत सामान्य सामग्री, तद अनपेक्षा से इंद्रिय से अजनकत्व इतुत्व, सन्निकर्ष निरपेक्ष इंद्रिय ज्ञान का जनक नहीं है। इंद्रिय सन्निकर्ष निरपेक्ष होकर के ज्ञान का जनक नहीं, तो रज्जु सर्प में सर्प का जो ज्ञान होता है इंद्रिय से होता है ना, नहीं इंद्रिय से नहीं होता है, इसलिए क्या हुआ, सन्निकर्ष निरपेक्ष इंद्रिय ज्ञान का जनक नहीं है, इसलिए ब्रह्मस्थल में इंद्रिय जन्य ज्ञान नहीं है साक्षी प्रत्यक्ष। न तरी शाब्द बोध सामान्य सामग्री, अभी क्या हुआ, सिद्धांत ने कहा प्रत्यक्ष का सामान्य सामग्री जिस प्रकार इंद्रिय है इसे सन्निकर्ष भी है, इसलिए ब्रह्मस्थल में सन्निकर्ष के बिना इंद्रिय से प्रत्यक्ष भ्रम सर्प आदि का नहीं होता है, साक्षी प्रत्यक्ष होता है। इंद्रिय सन्निकर्ष के बिना इंद्रिय जन्य ज्ञान नहीं है। जो इंद्रिय का अन्वय वेदक दिखता है अधिष्ठान ज्ञान के लिए, इदम रजतम अयम सर्प इदम त्वेन, अधिष्ठान ज्ञान होने के लिए इंद्रिय का अन्वय वेदक। आंख बंद करेंगे तो यह सर्प दिखेगा नहीं, आंख खोलने पर दिखता है, लगता है इंद्रिय के द्वारा हुआ प्रत्यक्ष। इंद्रिय का कारण उपयोग किसमें हुआ? अधिष्ठान ज्ञान के लिए। अभी पूरा पीछे शंका करता है, शब्द बोध के सामान्य सामग्री योग्यता ज्ञान। शब्द बोध की सामान्य सामग्री क्या है? योग्यता ज्ञान, आसक्ति योग्यता आकांक्षा तात्पर्य ज्ञान मिश्रित शब्द बोध के लिए कारण। योग्यता ज्ञान आदि अभाव कथम परोक्ष विकल्प। और ये जो विकल्प होता है असत विषय का विकल्प होता है, सतसंग आदि में, सतसंग आदि में योग्यता है नहीं हो तो वहाँ परोक्ष विकल्प वृत्ति कैसे होती असत विषय का? शब्द बोध के सामान्य सामग्री योग्यता ज्ञान, योग्यता ज्ञान नहीं से परोक्ष विकल्प वृत्ति कैसे होगी? इति न, सिद्धांत उत्तर देता है, अयोग्यता ज्ञान विरह ही सामान्य सामग्री। सामान्य सामग्री क्या है? अयोग्यता ज्ञान का अभाव। अयोग्यता ज्ञान हो जाएगा तो शब्द बोध नहीं होगा, अयोग्यता ज्ञान का अभाव, न तो योग्यता ज्ञान। योग्यता ज्ञान को मानना, अयोग्यता ज्ञान का अभाव मानना बराबर है। सत्संग में योग्यता ज्ञान है सत्संग संघ का नहीं, अयोग्यता ज्ञान का अभाव हो सकता है नहीं? अयोग्यता ज्ञान का अभाव है तो योग्यता ज्ञान है। सत्य के साथ सिंह का अन्य योग्यता है ऐसे ज्ञान नहीं, किंतु अयोग्यता नहीं करके ज्ञान नहीं हुआ। अयोग्यता अयोग्यता है करके ज्ञान नहीं हुआ। अयोग्यता ज्ञान विरोध सामान्य सामग्री है, न तो योग्यता ज्ञान, क्योंकि असंसर्ग आग्रह रूपा अयोग्यता ज्ञान विरोध से विशिष्ट ज्ञान आवश्यकता। विशिष्ट ज्ञान स्थल में योग्यता ज्ञान चाहिए, योग्यता ज्ञान चाहिए ना नहीं? योग्यता गोश्रृंग गो में सिंह का विशिष्ट ज्ञान होगा, योग्यता ज्ञान है। जहाँ योग्यता है वहाँ असंसर्ग का ग्रह है, गो के साथ सिंह का संसर्ग है असंसर्ग है? असंसर्ग है, असंसर्ग का ग्रह होगा अग्रह है। इदम रजता में इदम के साथ रजतत्व का, सुक्ति के साथ रजतत्व का संसर्ग है असंसर्ग है? असंसर्ग है तो असंसर्ग का ग्रह होगा, ब्रह्मस्थल में असंसर्ग का ग्रह होता है, असंसर्ग का अग्रह है। सत्य रजत स्थल में इदम रजतम सत्य ज्ञान हुआ, वहाँ असंसर्ग आग्रह है क्या? असंसर्ग का आग्रह है या नहीं? देखो असंसर्ग का आग्रह अस्ति न वा, ये प्रश्न है क्या आग्रह है? असंसर्ग का आग्रह है क्यों? वहाँ असंसर्ग है क्या? तो असंसर्ग जनित असंसर्ग आग्रह होगा, आग्रह होगा असंसर्ग आग्रह है। असंसर्ग आग्रह दोनों स्थल पर कारण हुआ, विशिष्ट सत्य स्थल में ब्रह्म स्थल दोनों में असंसर्ग आग्रह कारण हुआ। असंसर्ग आग्रह रूप योग रूपा युग रूप असंसर्ग अग्रह रूप अयोग्यता ज्ञान विरह, अयोग्यता ज्ञान विरह से विशिष्ट ज्ञान आवश्यकता। विशिष्ट ज्ञान के लिए आवश्यक है अयोग्यता ज्ञान का विरह। असंसर्ग अग्रह रूप जो अयोग्यता ज्ञान विरह, अयोग्यता ज्ञान विरह असंसर्ग अग्रह हुआ, विशिष्ट ज्ञान आवश्यक है। इसे शब्द सामान्य के लिए योग्यता ज्ञान सामान्य सामग्री, योग्यता ज्ञान सामान्य सामग्री नहीं है। क्या सामान्य सामग्री? अयोग्यता ज्ञान का अभाव सिद्धांत कहता है। पूर्व पिछले क्या कहा था? योग्यता ज्ञान नहीं होगा तो सत्संग का परोक्ष वृत्ति कैसे? सिद्धांत कहता है योग्यता ज्ञान सामान्य सामग्री नहीं, सामान्य सामग्री क्या हुआ? अयोग्यता ज्ञान विरह। न च स असत बोध के वाक्य अस्ति, असत बोध के वाक्य में अयोग्यता ज्ञान का विरह, अयोग्यता ज्ञान का विरह है, अयोग्यता ज्ञान है असत बोध सत्संग में विरह नहीं है। नहीं सत्संगे असत्व नास्ति जानना, सत्संग में असत्व नाम का धर्म है या नहीं? सत्संग वस्तु तो असत धर्म के असत्व नास्ती यदि जानने वाले सत्संगम असत्य अवगत, असत्य से ज्ञान होगा नहीं होगा। असत्य क्या हुआ? जब योग्यता विरह ज्ञान है, योग्यता नहीं है तो शब्दबोध अयोग्यता ज्ञान है, अयोग्यता ज्ञान हो गया तो शब्दबोध अयोग्यता ज्ञान का विरह होने से शब्दबोध होगा, अयोग्यता ज्ञान तो शब्दबोध नहीं होगा। ये तो निबंध है वह अपरोक्ष प्रतीत प्रदेश, इसलिए अपरोक्ष ज्ञान ही होता है, अयोग्यता ज्ञान विरह होने पर प्रत्यक्ष होगा, अपरोक्ष नहीं होता है। सत्संग का सन्निकर्ष नहीं होता है, अयोग्यता ज्ञान का विरह नहीं, अयोग्यता ज्ञान होने से अपरोक्ष नहीं होता है। ओ